राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 25 अप्रैल 2001 साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम सार सर्वस्वो वंदे नंदात ब्रह्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतम देवम वंशचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे नंदात वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् प्रश्नात् परम किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो स्वर्गाय नमस्ते वृंदाय नमो श्री गुरु शरण कमले देव नमः महात्म देव नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कहते भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, क्या नित्य कर्म करना चाहिए? देखो भाई, प्राप्ति के लिए मैं केवल एक उत्कंठा एक जाना, जैसे संसार में भगवान एक ही है ऐसे साधना एक ही हो। तरह तरह की साधना भगवान नहीं आते, भगवान आते हैं असली भीतर की इच्छा से। वो एक ही इच्छा हो, कोई हो ना हो, जैसे भगवान एक ही है, उसके सिवाय कोई उनका जोड़ी का है ही नहीं, ऐसे ही आपकी एक ही इच्छा हो भगवत प्राप्ति की, वो होनी चाहिए। आप कैसे ही हो, कैसे आसन हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी में हो, कोई जरूरत नहीं, केवल उत्कट अभिलाषा भगवान के दर्शनों की हो, सुझा केवल एक ही अद्वितीय। जैसे भगवान अद्वितीय है, ऐसे आपका इच्छा भी अद्वितीय हो, सब हो जाएगी। ये बात है। आप कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तो शरीर को तो रोटी कपड़ा चाहिए ही। तो मेरे को नहीं चाहिए कहा, मैंने शरीर को नहीं चाहिए नहीं कहा। शरीर और रोटी कपड़ा एक ही है, मैं हूँ भगवान का अंश, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है और कुछ नहीं है। शरीर के लिए मैंने नहीं कहा है, शरीर तो उसी का है जिसका रोटी कपड़ा है, जिस जाति का रोटी कपड़ा है उसी जाति का शरीर है, शरीर के जाति की रोटी कपड़ा है उसको उसे कोई नहीं। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे लिए भगवान चाहिए बस, मेरे लिए भगवान के सिवाय कोई चाहिए नहीं, कोई भूख हुई नहीं, कोई प्यास हुई नहीं, कोई तरह की आवश्यकता हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, मैं भगवान का हूँ, मेरे केवल भगवान की इच्छा है, उसके सिवाय कोई इच्छा नहीं। तो मैं कोई इच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे लिए, ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को भगवान का ही समझे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर की इच्छा के सिवाय आपकी इच्छा कोई है नहीं, ये बताने के लिए ये कहना है। आपके लिए कोई इच्छा नहीं है, किसी चीज की चीज जरूरी नहीं है। कहते हैं हम संतों को देखा है, अच्छे अच्छे महात्मा रोटी मांगते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा रोटी मांगते हैं, वे अगर शरीर को अपने मानते हैं तो महात्मा है ही नहीं। शरीर को अपना मानते हैं तो महात्मा नहीं है, महात्मा है तो शरीर अपना नहीं है, शरीर संसार का है। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है। संसार की धातु और शरीर की धातु एक है, अगर जरूरत हो तो शरीर की होगी, अपनी जरूरत नहीं है। मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, मैं केवल भगवान का, केवल केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, और केवल भगवान मेरे, मेरा संबंध भगवान के साथ है। आप तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो भैया सबसे पहली बात यह है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मैं सुश्रुप हो जाएगी। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न, वो योगी नित्य युक्त है भगवान में सदा है। भगवान का हूँ मैं, भगवान है मेरे है, और मेरे कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक हो जा। आप पहले इस बात को मान लो, भीतर से हो जाएगा एकदम, मेरा बाहर है बस हो गया। ये मैं समझ में नहीं आया तुमसे, आप भगवान के है, आप ये शरीर संसार का है, आप भगवान के है। जैसे अपने आप को मानते हो माँ बाप का दोनों का, ऐसे आप भगवान और पत्नी दोनों का नहीं है, आप केवल मम एव अंश केवल मेरा है, केवल भगवान का अंश है। यही गड़बड़ी हुई है, यही गड़बड़ी यहाँ ही, यही गड़बड़ी है। मैं केवल भगवान का हूँ और मेरे कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा क्यों हो मेरे, मैं भगवान का हूँ, मैं किसी का हूँ नहीं, कोई मेरा है नहीं। आप बताओ, आप जब भगवान के हो तो क्या इच्छा है आपके, भगवान की इच्छा की, अब भगवान की है एकदम। भगवान के नाते सब कुछ भगवान का है तो सब हमारा है, परंतु स्वतंत्र हमारा कोई नहीं है। भगवान के नाते सब के सब हमारे, परंतु स्वतंत्र हमारा कोई नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। इस बात में फर्क हो तो बोलो, आप केवल भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनाम सुग्रासी, यह लक्षण भगवान के भक्त का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुग्रासी एकदम, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ होगा तो मैं नहीं चाहिए। शरीर मेरा हो तो रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरा है बस। भगवान का मेरा संबंध है। बोलो, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है। आपके लिए क्या चाहिए? जो आप हैं, आप स्वयं, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है। तीन बार याद कर लो, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर नाशवान है, आप नाशवान है, आप क्षणभंगुर है, आप उत्पत्ति विनाशवान है, शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं है। देखो बात सुनो ध्यान देकर के, शरीर पर आपका अधिकार चलता है, जैसा रखना चाहे, जो रखना चाहे तो ही रख सकते हो। कोई आप बोलो, कोई भाई बहन बोलो कि शरीर मेरा है, मेरी मर्जी से जो रखना चाहूं तो ऐसे ही रहता है, क्या ये बात सच्ची है? अगर सच्ची है तो बीमार बताने दो और कम से कम मारने देंगे। शरीर हमारा कैसे हमारा है, अपना कुछ बच नहीं सकता, अपना कुछ भी बच नहीं सकता तो हमारा नहीं है। अपना जिस पर कुछ भी बच नहीं सकता वो हमारा कैसे है? आपके हो तो आप बोलो, शंका बोलो, जो शंका उठती हो बोलो, कोई बोलो, शरीर अपना कैसे है? शरीर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख नहीं सकते, बना नहीं सकते, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता ही नहीं। अपनी चीज पर अपना आधिपत्य न चले अपने कैसे? एक ही असर जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ये उसकी पहचान है, ये उनका स्वभाव है, अपना नहीं है, मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा जरूर, मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपने नहीं होते, निश्चित पक्की बात है। आपका आपके साथ रहेगा, आपके भगवान है साथ रहेगा, सदा याद रखो भगवान साथ रहेगा। जैसे स्वांग धर करके नाचते हैं तो हरिश्चंद्र बनता है, हरिश्चंद्र की सेव्या स्त्री बनती है, रोहिताश्व पुत्र होता है तो वे स्वांग में होते हैं, फिर असली है वे। मेघनाद बनता है, उसको मेघनाद में रावण का बेटा हूं, जब स्वांग धारण नहीं करे उसने कह तो आओ रावण के बेटा हरीश करेगा, रावण का बेटा हो क्या कहता है? हजारों आदमी सामने कहता है, हजार आदमी रावण का बेटा हो काग नहीं कहा, तो झूठ बोलते हो, तो वो स्वांगरी बात है। ऐसे सब भगवान के स्वांग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वांग है, स्वांग स्वांग को पूरा निभाओ। एक कोई पूछते ही नहीं उठो तो एक बात बताऊ, एक बात याद आ गई। एक था बहु रुपया तो रूप धारण करते, राजा के सामने आता राजा इनाम देते। तो नाई ने कहा कि महाराज जो सत्य का रूप बताओ, सत्य का रूप धारण करे बताओ। तो कहा भाई सत्य का रूप धारण करो। पहले कहा कि महात्मा का रूप धारण करो। तो पहले महात्मा का रूप धारण किया, कई दिन दूर रह करके फिर आया एक साधु बन कर गए। बड़ी सुंदर बातें सुनावे, ऐसी भी सुनावे, शहर के लोग खूब उठे तो महात्मा जी बड़े अच्छे आए। राजा के मंत्री ने कहा महाराज वही बहुत गया है। तो राजा पहुंचे, थाल बजाकर रुपया पैसा मांगा और पूजा की सामग्री महाराज पेट करे। नारायण नारायण नारायण उठते चलते उठ गए वहां से। साधु का स्वामी साधु का स्वामी पूरा बताया। ऐसे कई स्वांग बताए। तो लाई ने कहा कि सती करो धारण करो। तो कोई एक आदमी अपरिचित मर गया, वहां मर गया तो उसका रूप धारण कर गए, सती बन गए, श्रृंगार कर गए, उसे पीछे गई। वैसे ऐसा तो क्यों के मन में द्वेष था कि ये राजा को ठगता है। तो खूब अच्छी लकड़ियां इकट्ठी करके पसंद हो जाए साथी ठीक है। तो लकड़ियां खूब लगा कर गए, वो बैठ गया पति गोदी में नहीं बैठ गया, तो आग लगा दी। आग लगाने आई, आंधी आई जोर से, आंधी आकर बरसा आई, तो लोग सब भाग गए क्योंकि वो तो कैसे खुशों में तो था ही नहीं। आग लगा दी भाग गए, आधी आग में आया बरस आई जिंदगी में आया बाढ़। जो लकड़ियां थी ज्यादा लकड़ी जलते जलते लकड़ी आई जिसने में बाढ़ आई, वह में लकड़ी टिक गया तो लड़िया बह गई। लड़िया बह गई तो बाहर जा करके लकड़िया में ठीक करके मुर्दे को जला दिया, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर आया, क्या बोलो महाराज आपके बाप दादा पर दादा सब मिले, सबसे मिला मैं, वो सब ने कहा सब ठीक है। हमारे बात एक है, हमारा नाई नहीं है, आप नाई को भेज दो ठीक है। रास्ता वो ही है जिस रास्ते बाप दादा गए, वह रास्ते इतना नहीं ठीक है। खास जी बोलाया कि महाराज बाप दादा हजामत बनी हुई है, वो तो सब ठीक है, हजामत बनी हुई है ठीक है। खास जी भेज दो, ले लियो रक्षा, ले लियो सब सामान ले लो जाओ। वो जा रुपये पगा कि मैंने बचा मैं जाऊंगा। आए थे सलाह दीदी राजा ने, तुम्हारा तो भगवान बचाए हो, मेरे देवी का इष्ट है, मैं स्वांग में कमी नहीं लाता हूँ, जो स्वांग धरता हूँ उसमें कमी नहीं लाता। मन माए माँ है, माँ बचाए सब तरह से, माँ मेरी रक्षा करती है। तय करोगे वो स्वामी में और सती का तो तय जाना पड़ेगा। कृष्ण ने बसा मेरे को ज्यादा कहा तो राजा के पास गए कि महाराज टावर लुट जाएंगे बेचारे वो एक ही कमाने वाला है और ये चला जाएगा तो तुम वहां गए क्या गया नहीं। मैं देवी की कृपा से करता हूँ स्वांग में कमी लाता ही नहीं। तो तेने संतों का रूप धारण किया तो बोलो आप क्या क्या कमी लाए क्या इतना इनाम दोगे इनाम मारे रुपया ले इतना इनाम दोगे ना आप इनाम दे दो रुपया दो रुपया दे दो ले लो मैं साधु के स्वांग नहीं लूंगा साधु का स्वांग नहीं लगाता तो मेरे इष्ट देवी का मैं इष्ट देवी का मैं तो भाई भगवान माँ को कर दिया याद कि माँ बाप जानो राधा ने कहा है तो महाराज आग लगा दी आग लगा लोग तो चले गए लकड़ियां थी ज्यादा मन और द्वेष तो लकड़ी मेरे तक पहुंची नहीं मान दी आई हिम्मत आया बाढ़ कर तो मन को जला दिया मैं आ गया महाराज मैं गया नहीं हूँ ये नाई ने कहा इस बात कहा है तो इस तरह से अपने स्वांग आप रखो स्वांग को चेपान करो स्वांग मनुष्य का स्वरूप नहीं होता पर पालन करना स्वांगों पर स्वांग स्वांगों पर पालन करो भगवान ऐसा करते हैं ठीक तरह से स्वांग में कमी मतलब सब ठीक हो जाए परंतु भाई यहां बैठो स्वांग है घर का मालिक मत बनो स्वांग मालिक बनता है हरिश्चंद्र बनता है राज्य का मालिक बनता है बोलने के लिए खड़े के लिए मेघनाथ बनता है वो मेघनाथ रावण का बेटा हो लोगों का नाम है स्वांग है इस बात से ये जितना है स्वांग है ये हरदम रहेगा हरदम नहीं रहेगा स्वांग तो लोगों के दिखाने के लिए होता है दिखाने के लिए दिखा रहे हो स्वांग को सच्चा नहीं मानते देखने वाले राजी होते मैं सच्चा नहीं मानते इस वजह से कृपा करो कृपा नाथ हम सब स्वांग हो सच्चा मत माना सच्चे हम भगवान के भगवान हमारे स्वांग में कभी मत आओ साधु बनो तो साधु पूरा बनो गृहस्थी बनो गृहस्थी पूरा बनो बहु बनो तो पूरी बहु बनो जैसे सको सकू भाई ऐसे बहु पूरी सासु का करना करो सब का करना करो स्वांग पूरा करो ऐसे स्वांग पूरा करो परंतु समझो इसको स्वांग ये मैं नहीं हूं आज से नियम कर लो नियम सबका हृदय से नियम करो कि मैं सच्चा नहीं माने सच्चा है क्या आप बताओ आप कोई भी बताओ क्या ये सच्चा है क्या ये घर आपका है क्या ये कुटुंब आपका है क्या रुपए पैसे आपके है जितना दिन रहना होता है पता है नहीं छोड़ कर जाओ तो कुछ साथ में ले जाओगे नहीं ले जा सकते स्वांग पूरा कर दो एकदम उसको एकांत में मंत्री ने समझाया वो चला गया कमला रह गया अरे बेटे आता था तेरा आता मेरा नारायण नारायण नारायण बात मुझे रुक राजा जो इनाम दे वो ले लूंगा ये मैंने महात्मा ने स्वांग दिया है। तो स्वांग में पक्का रहता हो तो माँ मेरे पे खुश रहती है। हे देवगति भगवती माँ याद कर, बस माँ को याद कर रहता हो, सब जगह विजय होती मेरी माँ ऐसा करते है। इस तरह से आप भगवान को याद करो, आपका स्वांग सच्चा होगा, सबका ठीक होगा। याद रखो आज से ही अपने को स्वांग बना लो, स्वांग। ये धन मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, स्वांग है, स्वांग। स्वांग को पूरा करना अच्छी तरह से है। स्वांग को स्वांगो पांग रांगो पांग से अंगर उपांग सहित सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसे स्वांग है, स्वांग स्वांग सच्चा मान कर करूंगा, सब काम ठीक हुआ। सच्चा मानिया वहीं फंस जाएगा, जहां सच्चा माना वहीं फंस गए। सच्चा है क्या, क्या बताओ? सच्चा है रहोगे कुटुंब के साथ, कुटुंब आपके साथ रहेगा, रुपये पास आप साथ रहेंगे। स्वांग है, स्वांग स्वांग का चित्र करो। स्वांग में कभी ना आवे कहीं चित मात्र भी, वे सर्वेशा मौज हो जाएगी, आदत हो जाएगा। स्वांग में सब कुछ कहते हैं परंतु अपना मानते हैं, अपना नहीं मानते। सभी ऐसा ही मानते, सभी स्वांग पूरा हुआ निहाल हो जाओगे, निहाल स्वांग है। कृति का स्वांग है, साधु का स्वांग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सब स्वांग। अपने अपने स्वांग का पालन करो, सबका ठीक होगा। लोग और परलोक सब जाए, भरोसा रखो भगवान का, इष्ट भगवान का, तो काम ठीक हो जाए। इस तरह से अपना तो भगवान का इस रखो, ये बात तो मेरी चीज क्या है बताओ, आप बताओ। मेरे को आप कहते हो, तुम कहते हो कि अपना नहीं है, अच्छा आप बताओ आपकी चीज क्या है। मैं भूल मूल कर दो, आप बताओ सच्चे हृदय से आपका क्या है। रुपये आपके हैं, घर आपका है, स्त्री पुत्र आपके हैं, सदा हम सहोगे, सदा इनको साथ रखोगे, रख सकते हो क्या? तो स्वांग सच्ची बात है एकदम। जैसे शंका हो पूछो, क्या घर आपका है, क्या सदा इस घर में रहोगे, कुटुंब आपका है, इस कुटुंब के साथ रहोगे, ये बात है, सच्ची बात है। स्वांग पूरा, अरे अपना अपना है ही नहीं, स्वांग में कमी लानी नहीं, अरे अपना रखना ही नहीं, दोनों बात है। स्वांग में कमी होता हो अपना मत रखो, बोलो। इस भौतिक युग में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वहां संभव है क्या? हाँ संभव, बिल्कुल संभव है। आपको क्या चाहिए बताओ, आपको क्या चाहिए? चाहिए तो शरीर को चाहिए, आपको क्या चाहिए आप बताओ, सोच कर बताओ आपको क्या चाहिए, आपको खुद को चाहिए। आप शरीर को अपना मानो तो चाहिएगा, अपने को शरीर नहीं मानो। शरीर मानो कितना दिन मानोगे, कितना दिन विचार है। एक दिन पाव पल का नहीं ठिकाना करे कल की बात, क्या जानू क्या हो उसी दिनों के पर बात। शरीर अपना नहीं, स्वांग है स्वा अपना नहीं, एकदम संभव है, बिल्कुल यही संभव है। शरीर अपना ये संभव ही नहीं है, बताओ संभव है तो। शरीर मेरा ये संभव है, शरीर मेरा ये संभव है, बोलो कोई बोलो। तो शरीर मेरा है, मैं रहूंगा, है अपने हाथ में। शरीर को जैसा रखना चाहूं वैसा रहूंगा, शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य चलता है। बताओ बताओ, आप ये शंका करते हुए संभव है तो मेरा है ये संभव है क्या, बताओ। मैं कहता हूं मेरी बात संभव है। पहले आप कहां थे याद है, जब याद ही भी नहीं है तो मैं अपने कैसे रहा, ये भी याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, याद याद ही नहीं है। एकदम सच्ची, एकदम सिद्धांत, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। हाँ बोलो। जब जीव का कुछ भी नहीं है तो ईश्वर ने जीव को पैदा ही क्यों किया? अब भगवान ने भूल ही माफ कर दी, भगवान को माफ कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। घर का मालिक होता है तो बच्चों के लिए सच्चा घोड़ा दाता है, मिट्टी का घोड़ा दाता है। बालकों के लिए मिट्टी का घोड़ा दाता है कि सच्चा घोड़ा दाता है। वे बस राजी है, ईश्वर जाते हैं। आप ऐसे राजी हो, ईश्वर दिया है, आप इंतजार छोड़ दो। भगवान मना कभी करेंगे ही नहीं, करे तो मेरे हाथ पकड़ना, कान पकड़ना मेरा। आपका है तो फिर सच्ची बात, मैं सच्ची बात कहता हूं। आपका है, बाप लाता है नहीं, पैसा देता, पैसा मिट्टी नहीं घूमेगा, मिट्टी खिलौने राजी हो जाता है। आप ही राजी हो जाते हो, इस बात से भगवान ने लिया खेलने। आप छोड़ दो, भगवान कुछ नहीं कहेंगे, निशान छोड़ दो, एकदम ठीक था। क्या बाधा लगेगी बताओ, बताओ क्या बाधा लगेगी, बोलो। और तो भाई अब कीर्तन करो, देखो शांति हो गया, शांति अद्भुत है। भगवान के नाम का सब लोग कीर्तन करो, हमारा सबका संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ है ही नहीं। श्याम राम चंद्र की जय, बोल मुग्ध बंसी वाले की।